wis kepacut aku tresno karo kowe. Aku manut bocah lunga neng ndi wae. Awakku tak pasrahke tresnaku kanggo kowe, kanggo kowe. Wis kepacut senang karo kowe, senajan loro nanging ora tak rasake. Tresnaku kanggo kowe, atiku kanggo kowe, kanggo kowe. Wis kepacut aku tresno karo